سوئے دل چاہیے چشمِ نم چاہیے اور شوقِ طلب معتبر چاہیے ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے سوز دل چاہیے چشمِ نم چاہیے اور شوقِ طلب معتبر چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کو شاعری کی جرأت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کو شاعری کی جرأت مناسب نہیں ان کی سرکار میں التجا کے لیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشمِ تر چاہیے سوز دل چاہیے چشمِ نم چاہیے اور شوقِ طلب معتبر چاہیے نور خدا نور خدا خدا اپنی روح داد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا اپنی روح داد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا جن کی خاکے قدم بھی ہے خاک شفا جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے سوز دل چاہیے چشمِ نم چاہیے اور شوقِ طلب معتبر چاہیے رونقِ زندگی کی بہت دیکھ لی اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا رونقِ زندگی کی بہت دیکھ لی اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا اب نہ کچھ دید لی ہے نہ کچھ گفتنی اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی مجھ کو آقا کی بس ایک نظر چاہیے سوز دل چاہیے چشمِ نم چاہیے اور شوقِ طلب معتبر چاہیے نورِ خدا نورِ خدا میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں وہ میسر زمین پر کہ زیر زمین ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طلبا میں ایک اپنا گھر چاہیے سوز دل چاہیے چشمِ نم چاہیے اور شوقِ طلب معتبر چاہیے نور کے ان نئے راستوں کی نئی روشنی ہم کو راس آئی ہے اور نہ راس آئے گی ان نئے راستوں کی نئی روشنی ہم کو راس آئی ہے اور نہ راس آئے گی, ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے, ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے, ہم کو آئین خیر البشر چاہیے, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے, نور خدا نور خدا گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے, سارا ماحول جلووں سے معمور ہے, گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے, سارا ماحول جلووں سے معمور ہے, شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے, شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے, دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے, مدحت شاہ کونوں مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو, مدحت شاہ کونوں مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو, فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ, فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ, نعت کہنے کو خون جگر چاہیے, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے, ہوں میسر مدینے کی گلیاں گئے, ہوں میسر مدینے کی گلیاں گئے, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے,